चरण मनीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगिन आनंदे पूजिन भावेव वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायिन राजा मनसिन्द्रेन्वा विद्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम राम राम